Allah'ın gücü yeter, fakat şeytanınki yetmez. Lev Nikolayevich Tolstoy. Seslendiren Akın Altan. Vaktiyle iyi kalpli, zengin bir adam vardı. Malı mülkü çoktu. Birçok kölesi vardı. Köleler efendileriyle övünür, yeryüzünde bizim efendimizden iyi biri yoktur. Bizi gayet iyi bir şekilde yedirir, içirir, giydirir, bize gücümüzün yettiğinden fazla yük yüklemez. Kimseyi kötü söz söyleyip incitmez, kimseye kızmaz. Kölelerine hayvandan beter muamele eden, bir suçu olsun veya olmasın onları cezalandıran, ağzından bir tek iyi kelime çıkmayan efendilere hiç benzemez. Daima bize iyilik etmek ister, eder de. Her şeyi iyilikle söyler. Bundan iyisi can sağlığı, derlerdi. Köleler ve efendinin bu kadar iyi geçinmesine, birbirlerini sevmelerine şeytan çok içerledi. Efendinin Alep adında bir kölesini ele geçirip, ona diğer köleleri baştan çıkarmasını emretti. Bir gün köleler, istirahat zamanında efendilerini överken, Alep başını kaldırıp dedi ki, ''Kardeşler, sizler efendimizin iyiliğiyle boş yere övünüyorsunuz. İnsan şeytana yaranmaya çalışsa şeytan bile iyi olur. Bizler efendimize iyi hizmet ediyor, onun her işine koşuyoruz. Ne dilerse yapıyoruz. Hatta daha bir şey söylemeden ne düşündüğünü anlıyor ve hemen yerine getiriyoruz. Bize karşı nasıl iyi olmaz? Hele ona bir faydamız dokunmasın, onun işine yaramayalım, ona karşı iyi olmayalım, bakın nasıl ötekiler gibi oluveriyor. Hem de en kötüsünden daha kötü olacağı kanaatindeyim.'' Alep ve diğer köleler tartışmaya başladılar. Epeyce tartıştılar. En sonunda bahse girdiler. Alep, efendisini kızdırma işini üzerine aldı. Bahis şuydu. Eğer Alep efendisini kızdıramazsa bayramlık elbisesini onlara verecek, kızdırırsa ötekiler bayramlık elbisesini ona vereceklerdi. Ayrıca onu efendilerine karşı savunacaklarına dair ona söz verdiler. Alep zincire vurulacak veya bir yere kapatılacak olursa onlar onu kurtaracaktı. İşte böyle bahse girdiler. Alep, ertesi sabah efendisini kızdıracağını onlara söyledi. Alep, mandırada çalışır, pahalı ve cins koçlara bakardı. Ertesi sabah iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber mandıraya gelip, hoşuna giden pahalı koçları onlara göstermek istediği bir sırada, şeytanın dostu Alep, arkadaşlarına, ''Bakın şimdi onu nasıl kızdıracağım?'' diye işaret etti. O sırada şeytan bir ağaca çıkmış, adamının kendisine nasıl hizmet edeceğini gözlüyordu. Efendi avluyu dolaşıp misafirlerine koyun ve kuzuları gösterdikten sonra koçlarını göstermeye başladı. ''Koçların hepsi iyidir ama şuradaki dik boynuzluya paha biçilmez. Onu göz bebeğim gibi severim.'' dedi. İnsanlardan ürken koyun ve koçlar avluda itişip kaçışıyor, bu yüzden misafirler o değerli koçu iyice göremiyordu. Koç tam durduğu anda şeytanın dostu Alep, sanki elinde olmadan yapıyormuş gibi koyunları ürkütüyor, bunun üzerine hayvanlar birbirine giriyor, misafirler o koçu bir türlü fark edemiyorlardı. Efendinin bu durumdan canı sıkıldı ve ''Dostum Alep, ne olur şu koçu, dik boynuzlu olanı tutuver.'' dedi. Efendi bu sözleri söyler söylemez Alep bir aslan gibi koçların arasına atlayıp koçu postundan yakaladı. Bir eliyle hayvanın sol arka ayağını tutup hızlıca yukarı çekti. Bunun üzerine hayvanın ayağını eklemden kırdı. Koç, iniltiler içinde ön ayaklarının mafsalları üstüne düştü. Sonra Alep, koçu sağ arka ayağından tuttu. Hayvanın sol arka ayağı bir ip gibi bükülmüştü. Misafirler ve köleler bu durum karşısında şaşırıp kaldı. Alep'in bu işi ne kadar ustaca yaptığını gören şeytan, sevinçten dört köşe olmuştu. Efendinin suratı allak bullak olmuş, kaşları çatılmıştı. Misafirler ve köleler susmuş, olacakları bekliyorlardı. Efendi bir müddet daha susup sanki omzundan bir şey atmak istercesine silkindi. Başını kaldırıp gözlerini semaya çevirdi. Kısa zaman sonra yüzündeki ekşilik gitti. Gülümsedi. Gözlerini Alep'e çevirip baktı. Gülümseyerek şöyle dedi. ''Ah Alep, ah! Efendin sana beni kızdırmanı emretti. Fakat şunu unutma ki, benim efendim seninkinden daha güçlüdür. Sen beni kızdıramadın ama ben senin efendini kızdıracağım. Seni cezalandıracağımı düşünüyor ve hür olmak istiyordun. Sana ceza vermeyeceğim. Hür olmak istiyordun değil mi? İşte, misafirlerimin önünde seni azat ediyorum. Dilediğin yere git. Bayramlık elbiseni de almayı unutma. İşte, tüm bu olup bitenlerden sonra iyi kalpli efendi, misafirleriyle beraber evin yolunu tuttu. Şeytansa bu durum karşısında sinirinden dişlerini gıcırdatıyordu. O sırada ağaçtan düştü ve yerin dibine girdi. Son.